ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اذغانهم. الله تعالی بازی الله تعالی حالات ذکر کړي منافقان منافقان بد نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سره کینه کوله او داغي خلاف بکاو. الله تعالی و اے منافقانو ستاسو حال سره چې ستاسو دا پټی کینه ستاسو دا حسد او بغض به الله تعالی راخ کرنه کی دا الله تعالی خامہ خرخ کرے کی. ام حسب الذين ایا گمان کہ کسان چې بزرون داغي کې مرض د مرض د منافقت دي مرض د کینو د حسد او د بغض دي. الله یخرج الله از غنم چراخکاره بنه کې الله تعالی مرض د دې مرض د دې مؤمنانو ته د دې د مرضونه به الله تعالی راخکاره کوي. کله کله معاشره کې بعضی خلک داسې دي د مجاهد خور راشي ځان ته ډیر زیات خیر خواخ کاره کوي او په زړه کې او سره پټه دښمنی خو یاره وای زستا مرګرې ما او که څه خدمتونه بالکل ماته ویل شي خو بیا دا غینه داسې کار وشي چې هغه الله تعالی راخ کاره کی هغه کینی او هغه بغزونه او هغه حسد دشمنی الله تعالی راخ کاره کی. ولو نشاو که چره وغړ مونږ لارې نه کوم نو بخوی مونږ تا ته فلا تعرف فلا عرفتهم نو خامخا پی جندری به تا د غلره بیسی ما په نه خدای باندې که الله خو دلی وینو تا ته وي که الله تعالی غختل نو تا ته ټول علامات درې منافقانو بیان کړی وي نو تا به ټول پی جندری والله تعالی ته ټول نه دی خودلی ولا تعرفنه په لحن القول قزدا یو په کې درواخلنو ولا تعرفنه دا یو علامه او خامخا پیجنې ته دی لره په لحن القول په غچا لا کو نرم نرم خبرو کې بس د منافق یو علامه دی یا دا جی جان په پټ چې دی غری دښمنی کوي شاته ریخ پی وهی زید لره پرې کوي زید لره د ختمه او نرم نرم چالاکی چالاکی خبرې بتاته کوي ولا تعرفنهم په لحن القول او خامخا ضرور پی جنې تدوی لره په غچا لا کو نرم نرم خبرو کې نه لحن القول چالاکی خبرې نرم نرم خبرې به نبی صلی الله علیه وسلم د کولی او ابو حیان متلاری تفسیر بحر المحیط کې وای هغه کلمات چې هغه ظاهرا هغه ښکاری ظاهرا چې هغه خستی او پټه کې هغه ډیر زیات قبیح او غلط مقصد دی ف ولا تعرفنه مخامخ په جن ته دی لره په لحن القول په غچا لا کو نرم خبرو کې چې ظاهر د غیر دیرات خیستی والله يعلم الله تعالی الله تعالی فوقي اعمال په اعمال دی باندې ولا نبلونکم مخامخ ازمیکم په تاسو باندې حتا نعلم المجاهدين الله دا جهاد ولې پرس کړی دی. نو مخکې آیات کې الله تعالی یو علامه ذکر کړله علامه د منافقانو دی آیات کې الله تعالی بل علامه ذکر کړي اغه دا چې الله تعالی جهاد پرس کړی دی دا د دې لپاره چې الله تعالی مجاهد معلومی ښکارکې الله تعالی مجاهدین او ښکارکې الله تعالی منافقان حتی نعلم المجاهدین تر دې پورې چې جدا کومنګا جهاد کوونکې منکم ستاسو نه نعلم دا معنی چرته ونه کې چې الله تعالی معلوم کی ولی الله تعالی تر معلوم نه دی ولی د دې کې د علم نو مراد ظهور او تمیز دی مراد دی حتی نعلم المجاهدین تر دې پورې چې جدا کومنګا جهاد کوونکې منکم ستاسو نه او صابرین او صبرناک خلک و نبلو اخبارکم او راخکارکم اونگا حقیقت د خبرون استاسو الله تعالی پا جهاد تر د خلکو حقیقتون راخکاره کی این اللذین اکبرو زجر دی منافقانو کافرانو تا پینزه حالات الله تعالی دا غی بین کردی این اللذین اکبرو اکنان اکسان جی کبری کردی و صدو عن سبیل الله او منکی خلق دلاری دا اللہ تعالی و شاق الرسول او خلاف کردی دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم من بعد ما تبین لهم الهدى رسو دغه نه چخ کاره شو دی ته هدایت تو ذکره شوی دی او بیا هم د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر خلاف یو کا او صد عن سبیل الله او خلق منکی د لار د الله تعالی نه د jihad نه خلق منکی ل یزر الله شیا هیڅ چری نقصان نشي رسول دی الله تعالی ته هیڅ قسم نقصان او سيحبط اعمالهم او زر دی چې به پیدا وکي الله تعالی عمل لر دی د دیو د اعمال چې الله تعالی ودا برباد ختم وکي الله تعالی دیو د اعمال یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صفات الله تعالی ذکر کړي د مؤمنانو خطاب د مؤمنانو ته یا ایها الذين امنوا ایمان والو اطيعوا الله تابعداری کوي د الله تعالی واطيعوا الرسول او تابعداری کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تبطلوا اعمالکم او مبربادوي عملونه خپل ولا تبطلوا اعمالکم بمخالفتهما دا الله تعالی د پیغمبر په مخالفت باندې خپل اعمال کې هغه مبربادوي ان الذين كفروا يقنعون جبر کړي او صدوا عن سبيل الله او هغه خلق چې منکې د دین د الله تعالی نه خلق لره او ثم ماتوا بیا دې مړه شي وهم کوپارون په داسې حال کې چې دوی کافرانی فلی یغفر الله لهم نو الله تعالی هیڅ چری بخنه نه کوي دوی ته الله تعالی بخنه نه کوي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم مؤمنان الله تعالى تشجيع ذکر کی پدی آیات کی کله چې کافران تاسو د الله تعالی د دین نه منکې کافران تاسو د jihad نه منکې نو چرته منه نشي بلکې زړه ور شي او الله تعالی د ذکر کی اے مجاهدینو تاسو با کافرانو ته سوالونه او منتونه نه کوي کمزوري باغی تخپل نه ښکارا کوي فلا تهنو نو کمزوري مخ ښکارا کوي دشمنانو ته او تدعو ال سلمی او مرا بری اغیل را صلح تا غمر ولی قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی یوش پیتم نمبر آیت کی داغی تفصیل ویل شو و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله تبر صلح دعوت نور کی کافرانو ته او کافران صلح او غواړي او پاغي کی مسلمانان ته پیدا مجاهدین ته پای کی پیدا نو بیا صلح معاهده را کولی شي وانتم الاعلون او حال درجه تاسو چته ستاسو ډیر اوچت شان دی الله تعالی په نسبت باندې نو چې د اوچت شان دی ستاسو د الله تعالی په نسبت باندې نو چرته کچه خبري ونه کوي دشمن د چرته ځان کچه کار نه کوي تاسو اوچت شان ولا خلک دویم قولم بسرین داره و انتم الاعلون او تاسو اوچتی به دلیل کې ستاسو سره دلیل شتري تاسو سره پر جنگيږي نو په دې معنی ستاسو سره دلیل شتري او کافران چې سره پر جنگيږي نو دا غیر پر دلیل نشتري تاسو د الله تعالی د شریعت او د قانون د پر جنگيږي او ستاسو سره دلیل شتري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله دې لپاره جنگيږي او د کافران چې جنگيږي د دیموکراسي د حفاظت لپاره د توغوتی نظام د حفاظت لپاره نو دا غیر سره دلیل نشتري فلا تهنو نو کمزوری مخکاره کوي دشمن ته وتدعو ال سلمی او مره بلې غسل حته وانتم الاعلون او حال داري تاسو چته مرتبه والي د الله تعالی په نسبت باندې مسفق کار مکوي یا وانتم الاعلون او چته تاسو په حجت او دلیل کې والله معكم الله تعالی تاسو مرګره دي بالعون والنصر مخکې دا بار بار ویل شوی ولي ترکم اعمالکم او هیڅ چری باندې مګړی نه کې الله تعالی ثواب د عملونو تاسو تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی و دغه دغه اعمال او ثواب چې هغه الله تعالی کم نکی انما الحیات الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم تزہید په دنیا الله تعالی ذکر کړی او ترغیب د انفاق په سبیل الله ته د دنیا د مینه محبت د وجنه چرته د الله تعالی په لار کې jihad پاتې نشي او دې ته په حدیث کې وهن ویل شوی دی کمزوری و په مسلمانانو کې کله راځي کمزوری په مسلمانانو کې اله راځي کله چې په مسلمانانو کې وهن پیدا شي حب الدنیا و کراهیت الموت حدیث کراغلی دی کله چې مسلمانان د دنیا سره مینه وکي او مرګ به دي شي مرګ به دي شي نو بیا به دشمنان پر باندې غالب کی انما الحیات الدنیا یقینا جون دنیاوی لعبن دا لوبی دی و لهون او دا مشغله ده د ماشومان لوبی چې غلب ټیمی او ځان پیسې مشغوله کړی و ان تو منو که ایمان راوړ تاسو ته دغو او د قو پرېزګاری می اختیار کړل یو تی کوم جوړ کوم نو دا ضرب کی تاسو ثواب ده ثوابونه تاسو ستاسو د اعمال ثوابونه ودر کی ولا یسالکم اموالکم نو غوړی الله تعالی تاسو مالونه تاسو دا ترغیب دی انفاق په سبیل الله ته دې کې سوال درازي چی بل دې کې الله تعالی وایي چی انفقوا فی سبیل الله تاسو د الله تعالی په لار کې مال خرج کړئ دې کې الله تعالی وی ولا یسالکم اموالکم ستاسو نه الله تعالی مالونه نه غواړي نو جواب دغه نه داري ولا یسالکم اموالکم نه غواړي الله تعالی ستاسو نه ټول مالونه ستاسو بلکې لسمه شلمه سلوختن مو غیره در نه غواړي نو ټول مال خو الله تعالی سره نه غواړي چې ته به دې باندې خپکیږي په سلوختو کې ته یو روپۍ هم نشي ورکولی الله تعالی ته دویم ولا یسالکم اموالکم نه غواړي الله تعالی ستاسو نه د مالونه د خپل ځان د پیدې لپاره بلکې دا خو الله تعالی ستانه غواړي ستاره پیدا لپاره الله تعالی خپل پیدا لپاره نه غواړي یا درې معنی ولا یسالکم اموالکم نه غواړي الله تعالی ستاسو مالونه ستاسو دا مال چې د ستانه دی دا مال الله تعالی تعالی درکړی دی دا د الله تعالی مال دی نه الله تعالی ستانه ستاسو مال نه غواړي بلکې الله تعالی ستانه خپل مال غواړي یسالکموها کچری غواړي الله تعالی ستاسو دغه مالونه ټول مالونه نه په یو دی باندې غواړي په یو فکم او زور کې وتاس باندې تبخره نشم تیاو کوي ک الله دا ویلی وی چې ستاسو سره څومره مالونه دي دا د الله تعالی په لار کې خرج کړي او په زور نه غختلې الله تعالی تاسو په بخل کړې او یو خرج ازغانکم او راهکارو کې الله تعالی کې نیس تاسو چې نی به الله تعالی تاسو به راهکار کړی ها انتم هاولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه په دې آیات مخ کې آیات کې بخل ذکر کړل شو وس دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي ترقی بزر کی الله تعالی وی ټول مال خو فریق ده کله دیونه لګ مال لګ مال وغختل شي الله تعالی وی بیا بخل کی خو چا چې بخل وکاو خپل مال د الله تعالی فلار کې ونه لګاو الله تعالی وی دته نقصان او ضرر ملوي او که چا خپل مال د الله تعالی فلار کې ولګاو نو دره پاره پیدا ده ها انتم هاولای ها انتم خبر شي تاسو ها اولای اے خلکو اے دغه خلکو تاسو خبر شي تو دعونا رب الیکی گئی تاسو لتون پی قوبی سبیل اللہ چی خرچو کئی پلار دلاللہ تعالی کی دلاللہ تعالی دا دین دفارا فمین کو من یبخل نو بازی ساسو ناغدی چی بخل کئی و من یبخل پا انما یبخلو عن نفسی نو چا چی بخلو کئی قنان دے بخل کئی عن نفسی ہی چی دا بخل راوزی دا در نفسنا دا شمتیا دا در زلن راوزی واللہ الغنی واللہ تعالی بی حاجت رے وانتم البقراء تاسو محتاجان یے اللہ تعالی ستاسو انفاق تلا محتاج ندے خود تاسو ثواب او اجر ته محتاج یې و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم او کچری مخواړه او تاسو د انفاق کولو د الله تعالی په لار کې که تاسو د الله تعالی په لار کې خرچې نه کوي او تاسو د الله تعالی په لار کې jihad ونه کوي یستبدل قوما غیرکم نو په بدل کې وراولی قوم غیرکم ساسو نه علاوه ثم لا یکول امثالکم او بیا بنی یغ استاد په شان کې به غیرت ثم لا یکول امثالکم شیخ الله رحمت الله علیه اغیب داویل اغا بیاستا شند کی شمپڑکان بنی اغا بخپل مال چری پ اللہ تعالی پلار کی خرچ کی او ثم لا یکون امثالکم اغا بیا نه احساس پشان کی بے غیرت پ کورونه کی اغا بیا نه ناس بلکہ اغا jihad کی د اللہ تعالی پلار کی کتا سود اللہ تعالی پلار کی jihad ونه کی او مخواڑوی کتا سود اللہ تعالی پلار کی خپل مالونه اونه لگوی اللہ تعالی به نور خلق پیدا کی اغا بخپل مالونه پ اللہ تعالی باندې قربانی او د اللہ تعالی په دین باندې خپل مالونه قربانی نو هغه سړی هغه مؤمن مسلمان هغه کامیاب دی چې دغه مال د الله تعالی په لار کې ولګي هغه مؤمن مسلمان کامیاب دی چې دغه بدن د الله تعالی لپاره قربان شي د الله تعالی دین لپاره ولګي